بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا قال رجل لاخیه، هرگاه یک انسان یک مرد بگوید برای برادرش، هر شخصی که برای برادرش بگوید یا کافر، ای کافر، برادرش را با نام کافر خطاب بکند، فقد باء بها احدهما. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: پس به تحقیق یکی ازشان به کفر گرفتار شدند، یکی از اونها گرفتار کفر شدند. فإن کان کما قال، پس اگر که باشد همون انسان موافق گفته همین گوینده که کافر باشد، اون انسان بدین و کافر باشد، خوب، و الا رجعت علیه، و اگر که اون انسان کافر که نباشد، خود گوینده گرفتار کفرش میگردد، خود گوینده گرفتار سخن خودش میگردد. پس دوستان عزیز، از این احتیاج باشد که کسی را با نام یا کافر یا تو کافر هستی حکم نکنید تا اینکه دلیل شرعی و برای کافر گفتنتان دلیل نداشته باشید، زیرا اینکه اگر آن کافر نباشد پس این سخنتان به سر خود شما می گردد. این حدیث متفق علیه است.